اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس معاملے کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ الشیخ السید متولی عبد العال حافظ اللہ تعالی، اب آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک ارشاد کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ صحابہ زندہ باد، امت قرآن زندہ باد، جانیے تو لو آدے، ارے تو بول نا، بسم الله الرحمن الرحيم، هل جبلا بسم الله

Yeah. What up, what up? Yeah. Yeah. ومن